www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ہر دور میں حق تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ اصلاح امت اور اصلاح بندہ کے لیے اور دنیا والوں کی اصلاح کے لیے ہر دور میں حق تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بھیجتے رہتے ہیں، جس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. دنیا میں اگر معصوم کوئی ذات ہے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور جو کچھ روایتوں میں گناہ ہونا کا کوئی تذکرہ آیا ہے، وہ حقیقت میں گناہ نہیں ہے، وہ حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے. میں اس کی مثال اپنے طلبہ کو یہ دیا کرتا ہوں کہ جمعرات کو دور حدیث کے سارے طلبہ گھر چلے گئے اور میرا خادم بھی چلا گیا. سنیچر کو جب آئیں گے تو میں اور طلبہ کو نہیں داتوں گا، لیکن میرا جو خادم ہوگا اس کو ضرور دات پڑے گی کہ آپ مجھے کہے بغیر کیوں چلے گئے. وہ یوں کہے گا کہ آپ ان سب کو نہیں کہہ رہے، مجھے ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جواب اس کا سیدھا سا ہے کہ تمہارا مجھ سے تعلق ہے، تم میرے خادم ہو، میرے قریب رہتے ہو، تو تمہیں مجھ کو کہہ کر جانا چاہیے تھا. ان کا اتنا تعلق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہیں کہا، تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس یہ مثال ہو بہو سمجھ لو کہ دنیا میں اللہ کے جو جتنے مقرب ہوتے ہیں، ان مقربین کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذرا سی بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں عطار جلال اور غصے کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں. یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہے، حقیقت میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ محبت ہے جس کا اللہ اظہار فرما رہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو بہرحال نبی کا بیان تو نبی کا بیان ہوتا ہے، اور امت میں نبی سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بہت مشہور ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں یوں سب بنی ہوئی ہے اور سارے انبیاء کرام تشریف فرمائے اور بیچ میں صدارت کی کرسی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور امام غزالی خواب دے رکھے ہیں. اور غزالی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، اسلام کا ڈیفینس فلسفیانہ حیثیت سے امام غزالی نے فرمایا ہے اور کیا ہے. ہمیں ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. ان کی کتاب تبلیغ دین جو ہے اور احیاء العلوم جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے. اب تعالیٰ نے آپ کو علوم سے نوازا تھا. آپ کے باپ میں اور ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ اپنے محلے کے امام بھی تھے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے محدثین جو ہیں وہ صرف حدیثیں ہی بیان کرتے تھے اور کچھ کام نہیں کرتے تھے. روایتوں میں ایک محدث کا نام آتا ہے معزن. بخاری شریف میں ان کی روایات ہے، ان کا سر نیم معزن ہے اور امام بخاری کے استاذ الاساتذہ میں سے ہیں. ان کو معزن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغداد کی جامع مسجد کے معزن تھے، ایک طرف وہ اذان دیتے تھے, دوسری طرف مسند حدیث پر بیٹھ کر حدیث بیان کر. بخاری شریف کے روات کے اندر ایک بہت بڑے محدث آتے ہیں جن کو مقبوری کہا جاتا ہے. مقبوری اس لیے کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے ان کو جنت البقیع میں قبر کھودنے پر مقرر کیا تھا. وہ قبر کھودا کرتے تھے, ایک طرف وہ قبریں کھودتے تھے, دوسری طرف وہ محدث بن کر کے حدیث بیان کرتے تھے. اور آج مجھ کو یوں اگر کہا جائے کہ ذرا سا یہ کام کر لو, میری شان کے خلاف ہے, تو اذان میری شان کے خلاف, امامت میری, میں تو محدث ہوں, اذان میری شان کے خلاف, امامت میری شان کے خلاف. حتیٰ کہ ہمارا آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہے تو بھی ہم نہیں اٹھاتے, مؤذن کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ کچرا ہے. حالانکہ روایت میں یوں آتا ہے کہ جس نے مسجد کی صفائی کی وہ خوب یاد رکھ لیں کہ قیامت کے دن اللہ کا نبی اس کی سفارش کرے گا. یہ ایک عظیم المرتبت مقام ہے, لیکن ہم اتنے کچرے کے اٹھانے میں بھی, روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے مسجد میں تھوک دیا یا ناک کا پانی نکال دیا اور وہ جم گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے, آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, لیکن حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف فرمایا اور پھر وہاں پر حضرت نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی. ایک راوی آتے ہیں جن کو مجمر کہا جاتا ہے. مجمر کا معنی ہوتا ہے دھواں دینا, یعنی اگر کی بتی کا دھواں دینا, خوشبو کا دھواں دینا. اور وہ چونکہ مسجد نبوی میں دھواں دیا کرتے تھے اس لیے ان کو مجمر کہا گیا. اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ مسجدوں کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی مسجد میں اگر کی بتی کا دھواں دیتا ہے, لیکن وہ اگر کی بتی بھی اعلیٰ ہو, وہ ایسی گندی سندی نہ ہو کہ جس میں بجائے خوشبو کے بدبو آنے لگے اور آنے والے بھی وہاں سے محروم ہو جائیں اور چلے جائیں. جیسے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاکود روی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حرمین کی اذان ایسی ہوتی ہے کہ وہاں سویا ہوا بھی بیدار ہو جائیں, اور ہمارے وہاں کی اذان ایسی ہوتی ہے کہ بیدار بھی سو جائیں. چونکہ نہ الفاظ کے ٹھکانے نے نہ آواز کا ٹھکانہ ہے, بس وہ ایسی اذان دے رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے بیدار ہے وہ بھی سو جائیں, گویا کہ وہ چھوٹے بچوں کی لول گا رہا ہو, اس طرح کی وہ اذان دے رہا ہے. یہ کوئی اذان ہوا کرتی ہے؟ اذان تو بہت بڑی دعوت کہی گئی, رب ہذہ الدعوت التامہ, ایک بہت بڑی دعوت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی, کوئی دعوت نہیں ہو سکتی ہے, اتنی اونچی یہ دعوت ہے. اس لیے کہ میں اور آپ خصوصی گشت میں ایک کو ملے, دو کو ملے, تین کو ملے, اور وہ اتنی بڑی امت کو دعوت دے رہا ہے کہ شجر و حجر بھی اس میں آ گئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے والے کے لیے یہ پتھر اور دور دور کے پتھر, یہ بنگلے جتنے ہیں وہ بھی اس کے ایمان کی قیامت میں گواہی دیں گے کہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی. تو اب آپ بتائیے کہ جس کی آواز پتھر سن رہے ہو اس سے بڑھ کر دعوت کس کی ہو سکتی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑی دعوت قرار دی, رب ہذہ الدعوت التامہ, میری دعوت انسانوں سے متعلق ہے. اور مؤذن کی دعوت جو ہے وہ شجر بھی ہے, حجر بھی ہے, درخت بھی ہے, پتھر بھی ہے, جتنے لوگ. اسی لیے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم جنگل میں جاؤ تو اور وہاں تم اکیلے بھی ہو تو اذان دے دو, کوئی سننے والا نہیں ہوگا, لیکن وہاں جن ہوں گے, وہاں پتھر ہوں گے, وہاں درخت ہوں گے, وہ سنیں گے, قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دیں گے. کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنی بڑی فضیلت جس اذان کی ہو, اور اس کے لیے انتخاب ایسے آدمی کام کر دیں جن کو نہ طلوع کا پتہ, نہ زوال کا پتہ, نہ غروب کا پتہ, نہ الفاظ صحیح, نہ حروف صحیح, کچھ اس کو پڑھتے نہیں آتا, بولتے نہیں آتا, اور گھر سے بچوں نے نکال دیا تو وہ مؤذن بن گیا. بھلا یہ کوئی اذان کوئی کھلونا ہے, کوئی کھیل ہے؟ وہ بلال حبشی کی اذان کو یاد کرو کہ جب بلال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے میں اتنے مایوس ہو گئے کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے شام, اور مدینے کا رخ نہیں کرتے تھے. بعض ضعیف روایتوں میں یوں آیا ہے کہ حضرت کو خواب میں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت نے خواب میں یوں فرمایا کہ بلال بہت جلدی ہم کو بھول گئے. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں, اہل مدینہ نے آپ کو دعوت دی اور آپ اس دعوت کے اصرار پر مدینہ المنورہ تشریف لائے. تو صحابہ نے اور اولاد صحابہ نے فرمایا کہ وہ اذان دیجئے جو نبی کے زمانے میں. تو بلال رو پڑے کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر اشارہ کیا کرتا تھا کہ یہ ہے میرا نبی, لیکن اب میں کس کی طرف اشارہ کروں، اس لئے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا حسنین سے کہ تم سفارش کرو تاکہ تمہاری بات پر شاید کہ اذان دے دے. اور حسنین کے کہنے پر جب بلال نے اذان دی ہے تو سارا مدینہ امن کر باہر آ گیا اور فرمایا یہ کہنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی دنیا میں واپس تشریف لے آئے. یہ ایک اذان ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو ویسے ہی رب ہذہ الدعوت التامہ نہیں کہہ دیا گیا، تو بہت بڑی دعوت ہے. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تشریف لائیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی. مجھے امام غزالی کی بات یاد آ گئی تھی کہ امام غزالی اپنے محلے کے امام بھی تھے، لیکن عجیب و غریب بات تھی کہ ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام احمد تھا، آپ کا نام محمود تھا اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام احمد تھا، لیکن وہ احمد کبھی بھی اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. صبح یقیناً ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دال میں کالا ہوگا تبھی تو نہیں پڑھ رہا ہے. تو ماں سے جا کر محمود نے شکایت کی امام غزالی نے کہ ساری دنیا میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو ماں نے کہا بیٹا یہی نماز پڑھا کرو، دوسری مسجد میں کیوں جاتے ہو؟ اب نماز پڑھنے آئے تو نماز توڑ کر چلے گئے، بھائی احمد جو ہیں وہ نماز توڑ کر چلے گئے. تو غزالی کہنے لگے اپنی امی سے کہ امی چلو نہیں آتے تھے نہیں آتے تھے، آج تو آئے تو نماز توڑ کر چلے گئے. تو اب امی پوچھ رہی ہے احمد کو، امام غزالی کے چھوٹے بھائی کو، کہ بیٹے تم نماز پڑھنے گئے نماز توڑ کر چلے کیوں گئے؟ تو فرمایا امی میں کیا بتاؤں، یہ یسالونک عن المحیض قرآن پڑھ رہے تھے بھائی محمود، اور مسائل حیض جو گندے مسائل ہے اس کو سوچ رہے تھے، تو اس کی بنیاد پر میں نماز توڑ کر چلا گیا کہ یہ تو گندے خیالات میں مبتلا ہے، حالانکہ دین کا خیال آنے میں اور مسائل کے خیال آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال احمد کا یہ کشف تھا کہ یہ حیض کے مسائل پر سوچ رہے ہیں آیت پڑھتے پڑھتے، اس لیے میں چلا گیا کہ یہ گندے مسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ماں نے غزالی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بات صحیح ہے؟ فرمایا امی جب وہ آیت آ گئی میں نماز میں پڑھنے لگا تو مسائل بھی ذہن میں آ گئے، یہ میں جان بوجھ کر کے تو سوچ نہیں رہا تھا. تو اب دونوں بچوں کے کشف کے مقابلے میں اور تقوی کے مقابلے میں اب ماں کا تقوی دیکھو. ماں نے فرمایا بیٹے احمد ہم نے تم کو نماز پڑھنے بھیجا تھا، تمہارے بھائی کا تجسس کرنے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تمہیں نماز پڑھنے بھیجا تھا تمہارے بھائی کا تجسس. اسی لیے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، خوب سنے میرے بھائی خوب سنے، آج ہمیں جو اپنے اقابر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کی مجلس میں بیٹھے پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور فلاں بزرگ کی مجلس میں بیٹھے پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا. سنو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم جس اختلافی دل کے ساتھ اور اس شیخ کے باب میں اس بزرگ کے باب میں مختلف خیالات لے کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. فرمایا نبی کے زمانے میں بلال حبشی بھی بیٹھا اور اس کو فائدہ ہوا، سلمان بھی بیٹھا اس کو فائدہ ہوا، اور فلاں بھی بیٹھا اس کو فائدہ ہوا، ابو جہاں روزانہ ملتا تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نبی جیسی شخصیت کے سامنے محبت کی نگاہ سے نہیں بیٹھا دشمنی کی نگاہ میں بیٹھا ہے. آئی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کسی بھی شیخ سے بیٹھ ہو جاؤ کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ لیکن تمہارے قلب میں اگر محبت کی کمی ہوگی تو خوب یاد رکھو کہ اس شیخ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ کسی شیخ کی مجلس میں جب بیٹھے یا کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تو سارے اپنے دل کی بھراس کو برائیوں کو گندگیوں کو نکال کر کے اس شیخ کی مجلس میں جائیں، تبھی جا کر کے فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ کبھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بہرحال حضرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ایسا ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں ہر وقت اپنے سامنے لکھ کر کے رکھنا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماں کا تقویٰ دیکھو کہ ماں اپنے بیٹے کو یوں کہہ رہی ہے کہ بیٹا میں نے تجھ کو نماز پڑھنے بھیجا تھا، اپنے بھائی کا تجسس کرنے نہیں بھیجا تھا. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نمازوں میں بھی تجسس کرتے ہیں، ویسی مجلسوں میں بھی تجسس کرتے ہیں، بزرگوں کی مجلسوں میں بھی تجسس کرتے ہیں، اور افسوس صد افسوس، خوب سن لیں، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، موبائل آن کر کے بیٹھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس میں سے چھوٹی سی کلپ بنا کر جو اپنے مفاد کی ہوتی ہے، اپنے فائدے کی ہوتی ہے، اور دوسروں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، تو ہم چھوٹی سی کلپ اس بزرگ کی لے کر کے اس کو بھیج دیا کرتے ہیں، گویا بزرگ نے تجھ پر بیان دیا ہے، ارے اللہ کے بندے اس پر بیان نہیں دیا، تجھ پر بیان دیا ہے، اگر تو اپنی حقیقت کو سمجھ لے. اس لیے کہ شیخ کی خدمت میں وہ نہیں بیٹھا ہے، تو بیٹھا ہوا ہے. اور یاد رکھو، حضرات صحابہ کرام کا مزاج، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام ساری خوبیوں کو دوسروں کی طرف منسوخ کرتے تھے، اور ساری اچھائی، ساری برائیوں کو اپنی طرف منسوخ کرتے تھے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں، دنیا میں اچھے کام جو ہو رہے ہیں وہ میرے بھائیوں کی نیکیوں سے ہو رہے ہیں، اور دنیا میں جتنے حالات آ رہے ہیں وہ معاذ ابن جبل کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ ہمارے بزرگان دین ہے کہ جنہوں نے برائیوں کو اپنی طرف منسوخ کیا اور اچھائیوں کو دوسروں کی طرف منسوخ کیا. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ساری اچھائیاں میری طرف منسوخ اور ساری برائیاں دوسروں کی طرف منسوخ. آج ہم نے فتوے والی زندگی اپنا لی، تقوے والی زندگی کو چھوڑ دیا. جہاں دیکھو فتوہ، جہاں دیکھو فتوہ، جہاں دیکھو فتوہ، فتوے والی. فتوے کے اندر تو گنجائشیں ہوا سکتی ہیں، اس میں کوئی جزیہ ایسا نکل آتا ہے جس کی بنیاد پر میرے لیے راستے نکل آتے ہیں، لیکن تقوی جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ کہہ رہا ہے. فتوے سے بڑھ کر تقوی ہے، فتوے سے بڑھ کر تقوی ہے. حضرت مولانا قطب الاقطاب رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم متبحر اور عالم باعمل حضرت مولانا منیر صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے لیے چندہ کیا کرتے تھے. خوب سنو اس واقعے کو، دارالعلوم کے لیے چندہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چندہ کر کے تجیب لائے، 900 روپے تھے اس زمانے کے، 900 روپے آج 900,000 کے برابر ہو جاتے ہیں، 900 روپے تھے. اتفاقاً وہ پیسے کسی نے لوٹ لیے، چوری ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، بہرحال وہ پیسے ضائع ہو گئے. مولانا دارالعلوم میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی 900 روپے کے چندہ ہوا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پیسے مجھ سے ضائع ہو گئے، اور میں اس کا بدلہ ادا کر دوں گا، یعنی ان پیسوں کو کسی طرح بھی میں ادا کر دوں گا. تو دارالعلوم والوں نے دیکھا حضرت تقوی والے متقی، یہ کوئی خود تھوڑے ہی کھا گئے، یہ تو نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے. تو دارالعلوم والوں نے کہا کہ حضرت فتویٰ یہ ہے کہ امانت حفاظت کے بعد بھی ضائع ہو جائیں تو اس کا بدلہ نہیں دینا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ امانت حفاظت کے بعد ضائع ہو جائیں تو اب اس کو ادا نہیں کرنا ہے. مولانا منیر صاحب مصر رہے اس بات کے اوپر کہ نہیں میں ادا کروں گا. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ویسے مانیں گے نہیں، تو حضرت قطب الاقطاب حضرت گنگوہی سے فتویٰ لے آئے. حضرت گنگوہی سرپرست تھے دارالعلوم کے، حضرت نے فتویٰ لکھ کر کے دیا کہ امانت حفاظت کے باوجود ضائع ہو جائیں تو اس کو ادا کرنا نہیں ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جب یہ فتویٰ بتایا تو مولانا منیر صاحب اور حضرت گنگوہی دونوں ہمزماد ہیں، ساتھی ہیں آپس میں. تو مولانا منیر صاحب نے جب یہ فتویٰ پڑھا، سورہ والے جب لے کر کے گئے اور فتویٰ پڑھا، تو مولانا منیر صاحب جوش میں آ گئے اور فرمایا مولوی رشید احمد نے سارا فقہ میرے ہی لیے پر رکھا ہے تاکہ مجھے فتوے بتائے. اس سے یہ پوچھو کہ اگر تجھ سے یہ معاملہ ہوتا تو تو کس پر عمل کرتا؟ یقیناً رشید تقوی پر عمل کرتا، تو منیر بھی تقوی ہی پر عمل کرے گا. یہ ہمارے اکابر ہیں، اولئک آبائی فریقنی بمثلی. ہمارے پاس صرف فتووں کی دنیا ہے، تقوی ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. اسی لیے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو. ہمارا دل اندر سے کچھ کہہ رہا ہے، چاہے فتویٰ جواز کا فتویٰ دے رہا ہو، عدم جواز کا فتویٰ دے رہا ہو، لیکن میرا دل اس کی اپوزیشن میں، اس کے خلاف میں بول رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے پوچھیں استفت قلب. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام غزالی خواب دیکھ رہے ہیں کہ سارے انبیاء بیٹھے ہوئے اور بیچ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صدر بیٹھے ہوئے، اور خواب میں موسیٰ علیہ السلام اور سامنے سارے علماء اس امت کے بیٹھے ہوئے. امام غزالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے صدر جلسہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ نے اپنی امت کے علماء کی بہت تعریف کی، بہت تعریف فرمائی اور اتنی تعریف کی اور فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اگرچہ الفاظ پر کلام ہے لیکن اس کے ہم معنی روایت موجود ہیں. تو آپ نے اپنی امت کے علماء کی اتنی تعریف کی, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ تو بالکل صحیح ترین روایت ہے, بخاری کی روایت ہے کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں علم کے اندر. تو ظاہر سی اتنی تعریف آپ اپنے علماء کی فرما رہے ہیں تو بھلا آپ کی امت کے علماء کے پاس نبوت کہاں ہے؟ ہمارے پاس تو نبوت ہے. پھر آپ کی امت کے علماء برابر کیسے ہو گئے انبیاء کی؟ اتنی تعریف آپ کر رہے ہیں اپنی امت کے علماء کی کہ انبیاء کے برابر ان کے پاس نبوت ہے, ان کے پاس نبوت نہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مسکرا رہے ہیں اور فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ میری امت کے علماء کہتے ہوئے ہیں. آپ کو اگر اس پر کوئی اشکال ہو تو کسی کا امتحان لینا چاہیں تو امتحان لے لیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر دوہرائی اور میری طرف اشارہ کر کے مجھے ہی کھڑا کیا کہ کھڑے ہو جاؤ. میں مجمع میں کھڑا ہوا تو امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا, مسمک و مسم ابی کا, تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی کہتے ہیں میں نے میرا نام, باپ کا نام, دادا کا نام, پردادا کا نام, پورا نسب نامہ بیان کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم نے تمہارا اور با کا نام پوچھا تھا, پورا نسب نامہ تو نہیں پوچھا تھا, اتنا لمبا چوڑا تم نے کیوں بیان کیا؟ تو حضرت امام غزالی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت بہت ادب کے ساتھ اللہ نے آپ کو اتنا ہی پوچھا تھا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو اتنا جواب دینا چاہیے تھا, ہی عصائی دندا ہے, یہ اتوقع علیہ واحس بیا علی غنمی ولی بیا معارب اخرى, یہ لمبا چورا جواب آپ نے کیوں دے دیا؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اللہ سے میں تو ہم کلام ہوا تھا تو میں نے سوچا یہ براہ راست ہم کلامی کا موقع مجھے کب ملے گا, اس لیے لطف و پیار میں اپنے کلام کو طویل کرتا چلا گیا, جیسے آج کل فاسق محبت میں دوسرا بیجو کرتے کرتے, حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوا کرتا ہے لیکن فاسق محبت میں دو گھنٹے بات کرتے چلے جاتے ہیں. فرمایا حق تعالی جل شانہ ومنوالہ سے جب مجھے موقع ملا ہم کلامی کا تو میں نے بھی اپنے کلام کو طویل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام امام غزالی کہنے لگے کہ حضرت میں نے بھی یہی سوچا کہ اولو العزم پیغمبر سے آج بات کرنے کا موقع ملا ہے, یہ موقع مجھے کب ملے گا؟ میں نے بھی محبت میں اپنے کلام کو طویل کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو, حضرت فرما رہے فہم موسیٰ ہوا فہم امام غزالی, جو موسیٰ کی فہم ہے وہ محمود غزالی کی فہم ہے. جو موسیٰ نے سوچا کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع کب ملے گا تو محمود نے بھی یہی سوچا کہ اولو العزم سے بات کرنے کا موقع کب ملے گا. تو جو موسیٰ کی فہم ہے وہ محمود غزالی کی فہم ہے. فہم کے اعتبار سے میں نے علماء کا مقام بیان کیا ہے, نبوت کے اعتبار سے بیان نہیں کیا. بڑا زبردست اور جامع جواب دیا. بہرحال حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب, یہ اس امت کے علماء کے فضائل پر بہت زبردست بات ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی خطا نہیں ہوتی, اور جہاں خطا وطا کا تذکرہ آ گیا ہے وہ حسنات الابرار سیئات المقربین کی قبیل سے, ورنہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. حضرات انبیاء کی تشریف بری کے بعد, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری کے بعد, آپ کی تشریف لے جانے کے بعد اس امت کو ایک عظیم ترین معجزہ اللہ کے نبی دے کر گئے, اور ایسا معجزہ دے کر گئے کہ یہ معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. یہ معجزہ کیا ہے؟ قرآن کریم. موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج بھی موجود ہے. آپ ترک میں چلے جائیں تو ترکی کے میوزیم میں موسیٰ کا وہ عصا موجود ہے, لیکن اب وہ سانپ نہیں بنے گا. اگر آپ اس کو پکڑ لو تو وہ اب سانپ نہیں بنے گا. اور اسی طرح نوح کی کشتی بھی تلاش کر لی گئی ہے, لیکن اب وہ نوح علیہ السلام کو جو بچانے چلی تھی اب وہ نہیں بچائے گی. تو اگلے انبیاء کے معجزات مل رہے ہیں لیکن وہ معجزات اپنی حقیقت اب نہیں رکھتے ہیں, اس لیے کہ صاحب معجزات دنیا سے رخصت ہو گئے, انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ صاحب معجزہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن معجزہ ابھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اس کا معجزہ کیا ہے؟ اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس کا حرف کوئی آج تک بدل نہیں سکا, اس کا پیش زبر رفع کوئی بدل نہیں سکا, اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کر سکا. بلکہ میں نے کل ایک مدرسے کے جلسے میں کہا, ایک دارالعلوم کا جلسہ تھا جہاں حفظ کی مجلس تھی, میں نے کہا عجیب و غریب جو بچہ استاذ کے پاس حافظ ہو رہا ہے اور استاذ کمچی سے اس کو مار رہا ہے لکڑی سے, اور وہ طالب علم سناتے سناتے دور سناتے سبق سناتے ڈر رہا ہے کانپ رہا ہے, لیکن وہی استاذ رمضان میں جب قرآن سنانے کھڑا ہوتا ہے, تراویح سنانے, محراب سنانے, اور وہ بچہ پیچھے جب کھڑا ہوتا ہے تو استاذ کی بھی غلطی نکالتا ہے. گویا بزبان حال وہ طالب علم وہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے سامنے سنانے سے مجھے ڈر لگتا تھا لیکن جب مصلے پر پہنچے ہو تو میں اپنے رب کے کلام میں غلطی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. وہ غلطی نکالتا ہے اپنے استاذ کی. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک عظیم ترین معجزہ ہے جو اس امت کو دیا گیا. لیکن یہ قرآن اتارا کیوں گیا, کس بنیاد پر؟ کیا اس لیے کہ صرف ہم حافظ ہو جائیں, اس لیے کہ شاندار تفسیر سنا دے, اس لیے تاکہ اس قرآن کو جسدان میں رکھ کر کے اپنی بیٹی کو نکاح کے موقع پر ہدیہ دے دیا جائے, کیا اس لیے کہ اس کے وظائف کو پڑھ پڑھ کر کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی؟ آج کوئی اس لیے نہیں پوچھتا ہے وظیفہ کہ اللہ راضی ہو جائے, سب اس لیے پوچھتے ہیں کہ میری دنیا بن جائے. کوئی کہتا ہے قرض ہو گیا وظیفہ دے دو, کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ آ گیا وظیفہ دے دو, کوئی کہتا ہے فلاں مسئلہ کورٹ میں ہو گیا وظیفہ دے دو, کوئی کہہ رہا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے وظیفہ دے دو. سارے لوگ قرآن کو اپنے ذاتی اغراض کے لیے, لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اے اللہ کے بندو ہمیں وظیفہ اور قرآن دے دو تاکہ اللہ راضی ہو جائے, حب تعالی جل شانہ راضی ہو جائے. اس کے لیے آج کوئی تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے. اللہ ہمیں تلاوت قرآن رب کریم کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن کریم اتارا کیوں گیا؟ کیا اس لیے کہ ہم اپنے وظائف صرف اغراض دنیاویہ کے لیے اس قرآن کو پڑھتے رہے؟ یقیناً اس میں اغراض دنیاویہ کا حل ضرور ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو شافی قرار دیا گیا, اس کو شفا دینے والا قرار دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معوذات کو پڑھ کر کے اپنی ذات پر دم کیا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا آیت الکرسی پڑھ کر کے رات میں سوو گے اللہ صبح تک حفاظت کرے گا. جس مکان میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اللہ چور ڈکیتوں سے اس مکان کو محفوظ رکھتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیت آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا, ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھ لو گے کفتاہو صبح تک کافی ہو جائے گا, یعنی فرشتے برابر تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے. یقیناً اس میں بڑے فضائل اور بڑے فوائد ہیں, لیکن ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے. اگر وہ راضی ہوگا تو قرض بھی ادا ہوگا, وہ راضی ہوگا کاروبار بھی چلے گا, وہ راضی ہوگا مصائب بھی ختم ہوں گے, وہ راضی ہوگا سارے مسائل کا حل نکل آئے گا, اور وہی راضی نہیں ہوا تو مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے قرآن کو اس رب کے لیے اس اللہ کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال قرآن کا نزول کیوں کیا ہوا؟ اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو علی جبل پہاڑ پر اتارتے, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے, خشیت اللہ, اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, ریزے ریزے ہو جاتے, ذرات ہو جاتے. معلوم ہوتا ہے قرآن کا نزول خشیت خداوندی کے لیے ہوا ہے, اللہ کے خوف کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے. اگر قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی تعلیم سے, قرآن کو پڑھ کر اللہ کا خوف دلوں میں زندہ نہیں ہوا تو پھر نہ وہ حفظ قرآن ہمارے لیے مفید ہوا, نہ علم قرآن ہمارے لیے مفید ہوا, نہ تلاوت قرآن ہمارے لیے مفید ہوا. ہم نے الفاظ پڑھ لیے اس کا ثواب مل جائے گا لیکن مقصود قرآن جو ہے وہ تو ہم کو حاصل نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے من خشیت اللہ, معلوم ہوتا ہے قرآن کا نزول اللہ کے خوف کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بسانے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور یاد رکھو عالم تقوینیات میں اللہ کے جو امور چل رہے ہیں ان علوم کا ہمیں ان امور کا پتہ نہیں ہے بظاہر ہمیں بہت سارے شبہات ہو جاتے ہیں یہ کام کیوں ہوا یہ کام کیوں ہوا یہ کام کیوں ہوا میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں یہ کہا کہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے مصائب کو اپنے حالات کو اپنی تکلیفوں کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہم کیا کہتے ہیں مولانا میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حالات میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی حالات میں جو ہے صدقہ کرتا ہوں پھر بھی حالات ہم نے اپنے حالات کو عبادت سے جوڑا حالانکہ عبادت اور چیز ہے حالات اور چیز ہے اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو میرے بھائیوں نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا ان پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے پھر وہ احد میں زخمی کیوں ہو گیا پھر اسے پیٹ پر پتھر کیوں باندھنے پڑے پھر اس کو شیب ابی طالب میں 2 سال فقر و فاقہ کی زندگی کیوں اٹھانی پڑی یہ حالات پہ حالات یہ مصائب پہ مصائب یہ مصیبتوں پر مصیبت یہ بیماریوں پر بیماریاں بلا ان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کون تھا معلوم ہوتا ہے حالات اور ہیں عبادت اور ہیں عبادت اپنی جگہ رضا مولا کے لیے ہے باقی دنیا دار الحالات ہے یا حالات آئیں گے کچھ نہ کچھ حالات تو آتے ہی رہیں گے کبھی بیماری کبھی حالات کبھی مصیبت کبھی غم کبھی خوشی کبھی دکان کا نہ چلنا کبھی کاروبار کا نہ چلنا یہ حالات یہاں چلتے رہیں گے ان حالات کو عبادت سے نہ جوڑو عبادت اور چیزیں حالات اور چیزیں اور جو جتنا عبادت گزار ہوگا اس پر اتنے زیادہ حالات آئیں گے جو جتنا مقرب ہوگا اللہ کا اس پر اتنے ہی حالات آئیں گے ابتلا ہوگا امتحان ہوگا حالات ہوگا آزمائش ہوگی یہ اللہ کی طرف سے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو اپنے ابتلاءات کو اپنے مصائب کو عبادات سے نہ جوڑیں بہت سی مرتبہ ہمیں یہ بھی شبہ ہو جاتا ہے کہ بھلا عجیب و غریب بات ہے میں اتنی دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی میری دعا قبول نہیں ہوتی دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں اس کا ایک وقت ہوا کرتا ہے عالم تقوین میں حق تعالی جل شانہ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کی تحت ہماری دعا قبول ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں خوب سنو اس روایت کو مطاف کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اشکل قوم عقبہ ابن ابی معیط اور ابو جہل اور شیبہ اور ربیعہ ان سب نے مشورہ کر کے اونٹ کی اتنی بڑی ہوجری آپ جانتے ہیں اونٹ کی ہوجری کتنی بڑی اتنی بڑی ہوجری گندگیوں سے بھری ہوئی حضرت جب سجدے میں گئے تو اوپر ڈال دی حضرت سجدے سے اٹھ نہیں سکتے رو رہے ہیں سجدے میں ہیں فاطمہ آئی اور اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور ہٹا کر کے پھر اللہ کے نبی جب اٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علیک بقریش اللہ ان لوگوں کو تو پکڑ کر لے اے اللہ ابو جہل کی پکڑ کر عتبہ کی پکڑ کر شیبہ کی پکڑ کر نام لے کر نبی نے بدعا فرمائی ربیعہ کی پکڑ کر اللہ تو ان کی پکڑ کر لے اب یہ تو مکی زندگی میں ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ 3 سال پہلے کا مکے میں 3 سال گزر گئے نہ عتبہ کی پکڑ نہ شیبہ کی پکڑ نہ ابو جہل کی پکڑ دن دناتے پھر رہے ہیں اچھا اس کے بعد مدینے آ گئے اللہ کے نبی تو مدینے آنے کے بعد بھی وہ تو دن دناتے پھر رہے ہیں بلکہ نبی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور بدر میں لشکر جرال لے کر کے وہ آ رہا ہے ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں 5 سال ہو گئے اور 5 سال کے بعد بدر کے اندر جتنوں کے نام لیے تھے اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر وہ سب مارے گئے پچھارے گئے بدر کے کنویں میں ڈالے گئے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی کی 5 سال پہلے کی دعا بھی رنگ لائی جب نبی کی دعا مقدس ترین شخصیت کی دعا 5 سال کے بعد ظاہر ہوتی ہے تو میری اور آپ کی دعا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور ظہر تک میں کام ہو جانا چاہیے اور پھر ظہر میں دوسری دعا کریں اور عصر تک میں کام بن جانا چاہیے اور رات کو میں دنیا میں اکیلا رہوں یہ سب مر جانے چاہیے اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے عالم تقوین میں اگر جاؤ گے ایک ہوتا ہے عالم تشریح وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتا ایک عالم تشریح ایک عالم تقوین ہے موسیٰ کے پاس عالم تشریح تھا اور خیزر کے پاس علم تقویم تھا اور علم تشریح اس کو کہا جاتا ہے جس میں دلائل ہوا کرتے ہیں اور علم تقویم اس کو کہا جاتا ہے جس میں دلائل ظاہر میں نظر نہیں آتے حکم رب چلتا ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں موسیٰ کو جب ہی تو اشکال ہو گیا کہ دلائل سامنے نہیں تھی علم تشریح کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو اشکال ہوا وہ تو صرف ایک تنبیہ کرنا مقصود تھا اس لیے بھیجا تھا ورنہ موسیٰ کو تو امت کو سنبھالنا تھا اور امت کا تعلق علم تشریح سے علم تقویم سے نہیں ہے لیکن امت میں کچھ افراد اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو علم تقویم کو لیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ انہی کے ذریعے سے اس کائنات کو چلاتا ہے مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک پریسیڈنٹ تھے یا ایک پی ایم تھے میں ان کا نام نہیں لیتا بہرحال وہ پریسیڈنٹ تھے اور رات میں ایک مسجد کے اندر فیصل آباد کی مسجد کے اندر ایک بزرگ رات 2 بجے ممبر پر بیٹھ کر کے اکیلے اکیلے تقریر کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں ہم نے تم کو نظام دیا تھا تم نے صحیح نہیں چلایا تم نے رشوت لی تم نے فلاں کام کیا تم نے گناہ کا کام کیا کل کو ہم تمہارے پاس سے یہ سارا نظام لے لیں گے اور مسجد کے پڑوس میں مؤذن کا مکان ہے اور امام صاحب کا مکان ہے اور وہ رات میں دونوں کے دونوں یہ تقریر سن رہے ہیں لیکن ان کی ہمت مسجد میں آنے کی نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی جن نہ ہو اس لیے کہ وہ اکیلے اکیلے تقریر کر رہے ہیں اور اندھیرا ہے اور وہ بولتے جا رہے ہیں یہ تقریر ان لوگوں نے نقل کی کہ رات میں اس طرح پر کوئی مولوی صاحب بڑے اللہ والے تھے اور یہاں بیان دے رہے تھے پھر معلوم نہیں ان کا کیا ہوا کہاں چلے گئے لیکن دوسرے دن ظہر کے بعد اس پریسیڈنٹ صاحب کو گولی مار کر کے کسی نے مار دیا یہ رات کے بیان کا خلاصہ آ گیا معلوم ہوتا ہے علم تقویم میں وہ اللہ کا ابدال بندہ تھا جو کہہ رہا تھا یہ امت بھی تقویم پر چل رہی ہے اس میں کچھ اللہ کے بندے ہیں ہر جگہ جس کی بنیاد پر یہ نظام چل رہا ہے اب تعالیٰ جل شانہ کا ہمیں ظاہر میں پتہ نہیں چلتا ہے تو علم تقویم کا ایک نظام ہے ایک واقعہ لکھا ہے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں جہاں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر فرمائیے وہاں واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور ایک بہت بڑا بچھو اتنا بڑا یوں چر رہا تھا اور اتنے میں ایک کچھوا آیا کرچلا اور اس کرچلے کے اوپر وہ بچھو سوار ہو گیا اور وہ کرچلا اس کو لے کر چلنے لگا بزرگ کہتے ہیں میری اپنی چھوٹی سی کشتی تھی میں اس میں بیٹھا میں بھی پیچھے پیچھے چلا اس کے وہ اس کنارے پر گیا تو بچھو وہاں اتر گیا کرچلا اپنی جگہ چلا گیا پھر بچھو چلا آگے ایک آدمی سویا ہوا تھا اور ایک سانپ ادھر سے آ رہا تھا اور قریب تھا کہ وہ اس آدمی کو دنک مار دیتا سانپ اتنے میں یہ بچھو پہنچا اور اس نے سانپ کو دنک مار دیا جس کی وجہ سے سانپ وہیں گر گیا اور پھر وہاں سے ہٹ کر کے نکل گیا اب وہ آدمی اٹھا جو سویا ہوا تھا اس نے بچھو کو دیکھا کہ میرے قریب ہے اس نے مارنے کا ارادہ کیا تو بزرگ کہہ رہے ہیں اس کو نہ مار یہ تیرے بچانے کا ذریعہ بنا ہے اس نے اس سانپ کو مارا اور وہ چلا گیا اب یہاں بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں کہ اللہ بچھو کو وہاں سے یہاں تک لے آیا تو سانپ ہی کو نہ لاتا اس کو ہی وہاں سے یہاں تک کیوں لایا سانپ کو یہ ایک سوال ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ علم تقویم کا مسئلہ ہے ہم اس میں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس لیے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے فلاں جگہ اور فلاں جگہ ہمیں اس کار کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم تقویم میں کیا مسائل لکھے بہرحال قرآن کا نزول خشیت خداوندی کے لیے ہوا ہے اگر قرآن سے خشیت خداوندی پیدا ہوئی ہے تب تو ہم کامیاب ہیں ہمارا حافظ ہونا کامیاب عالم بننا کامیاب روزانہ کی تلاوت کامیاب نمازوں میں پڑھنا کامیاب اور اگر قرآن کریم سے خشیت خداوندی نہیں آئی تو میری صورت میں ہم نے الفاظ پڑھ لیے اس کا ثواب تو مل جائے گا لیکن مقصود قرآن جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے مقصود تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے خشیت پیدا کرے اور ہر وقت اس بات کا استحضار رکھے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے میں خلوت میں ہوں میں جلوت میں ہوں میں اکیلا ہوں میں کہیں بھی ہوں میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اب تعالیٰ ہم تمام کو قرآن تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین www.attableague.com, the reviver of